كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون شپغم واقع بیانی کی تر دیو سلسلور شپ تمایات پوری او پدی کی پا دی کی واقع بیانی کی دلوط علیہ السلام او دی واقع تفصیل چرے پا سور اعراب کی مخ کی دا بیان شوید تفصیلات داغی او دغسی پا سور یہود کی مددی واقعات بیان شوید مخ کی داو بیانی کی تر دیو سل پنزا او یعیم نمبر آیات پوری بیانی کی دا اللہ تعالیٰ دین طرف تے دعوت پر کڑے ہوں قوم یا پا بدکاری کی اختو دا غین منع کڑی ہوں کل چاگی خبر اون مدل آغا اللہ تعالیٰ تواکلل کذبت قوم لوطین المرسلین در اغجن کڑی و قوم دلوط علیہ السلام المرسلین پیغمبران درا اذ قال لهم اخوهم کل چی لاغی تا اورور دا غی لوطن لوط علیہ السلام علا تتقون آیتاسو زان نبچ کوئی دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نا دیده کی دا اخوهم پمانا دا پمانا دا ناسح سره دی مخ کی تاسو ته سوره العرب کې ما ویلو او نور زین کوم دا مخ کی تیر شو دی لوط علیه السلام دا غید دا کم قوم د چلیګل شوی دا خپل قوم نو لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام رارو دل کی اخوهم دا مخ کی په سوره هود کې او په سوره العرب کې اخوهم لفظ نه ذکر شوی او دل کی ذکر شوی نور دین مراد خیر خواتی مراد دی او هر پیغمبر د خپل قوم خیر خوای نو دیده که مسمانه دستی اوکی از قال لهم اخوهم کل چی ویل اغی تورور داغی یعنی خیر خوا داغی لوط علیه السلام علا تدقون آیزان نبچ کوای دا عذاب دالله تلانه اینی لکم رسول امین یقین دستاز دفار پیغمبر امین امانت دار فتقو الله نو یر کوای دالله تلانه واتویعون و زمان تابیداری کوای و ما سلوکم علیه من اجرین او نزغ زنغ و المستوسن پا دی بیان منی سبت لو مدوری این اجری الا علی رب العالمین نر بدل زمان مگر پر عبد مخلوقات بانیده اتاتون ذکرانا آیتاسو راتلل کوئی نارینو تا من العالمین دا خلقونا در اسمان دا اتاتون ذکرانا آیتاسو بدکاری کوئی دا نارینو سر من العالمین دا خلقونا و تزرون ما خلق لکم او پر اگده تاسو اغسی چه اللہ تلا پیدا کردی سر دو پارا مخ کی معنی میرت کردی و ما خلق پا معنا دا ما احل سر دی اللہ تلا چه کم شی تاسو دا پارا حلال کردی زنانا ربکم رب تاسو من ازواجکم چه غبی بیانی تاسو دی بل انتم قوم عادون بلکه تاسو قوم یی عادون ورتیریدون کی دا حدود شرعیونا دا حدود شرعیونا تاسو ورتیری گئی دا سیمکوی قال دیویل لئن لم تنتهی کچاری منان شولی تیالو تیالو تلی سلام لتکونن من المخرجین نتبشی دا ویستلی شونا در ملک نمدی منگا اوباسو بس دا دباوی و کپاغی بان یا قلار شا او که قلاری گینا نمونگ بری دخپل علاقی نو باسو قال ویلو تلی سلام اینی لی عملکم من القالین یقیناً زستاسو عمل لربت گنون کهیم تاسو جدا کم بدکاری کوئی نو زردین نپرت کما لی من القالین زردیس را بغس کم دا زما زردین نپرت کما دا دیر زیاد بدکار دی ربی ایرب زما نجینی بچ که ما دارا و اهلی و کورانی زما دارا بیم مایا عملون داغ عمل نچلی ویکی اللہ تعالی منگ دا غیر بچو ساتی او اشاره شو ردی تا دا دی بد اعمال و پوج بانی پدیو بانی کما عذاب و سزا ردی اللہ تعالی ما او زما کورانی دا غیر بچ که فنجینا و پس بچ که منگ اغا دارا و اهلی و کورانی داغ اجمعین تول الا عجوزن فی الغابرین مگر بودای دا غیر پادی کدون که و پا عذاب کی دا غیر بودای پادی کدون که و پا عذاب کی اغه بس کار کو د لوط علی السلام خدا یو خدا چې هغه مشرک و تر د اخر د زندګۍ د اخر پورې هغه مشرک و ایمان نه راوړې او دویمه خبر دا چې د لوط علیه السلام میلمانه به کله راغلل نو هغه باندې به قوم خبر او جاسوس و او جاسوس چې هغه په عذاب کې تبا کیږي الله ټول جاسوسان تبا که الله تعالی چې څومره جاسوسان دي مجاهدین پسې ورپسې شوی دي الله تعالی هغه مجاهدین تر اخکار کړ الله تعالی پا مجاهدینو چې کما اداری او کم مجاهدین تا دیده پارا موظف دی و دا غزی مواریو تا اولا شویده اللہ تبارک تعالی اغی تا دا جاسوسان زر تا زر رخ کارک دیر پا دی معاشره کی دا سی خلقی چه اغا دا کافیرانو لخوا تربیه شوی دا کافیرانو دالری او دا کافیرانو مالو ناختی دا مسلمانان پا خلاف بندی خو بیار دیر دا غزی دی چه اغی لاغ دالر او اغا روپای دا غیر پارا دارو نشی او غد مجاهد و طالب پلاس بنی ورشی او بیا مردار شی الا عجوزن فی الغابرین مگر بودای داغی پا دکیدون کو پا عذاب کی سم مدمرن الاخرین او بیا حلاک تل منگا الاخرین اغا نور خلق اغه نور خو پیجنې کنه بدکاری چ کوله څنګه الله تعالی تباکل و ام ترنا علیهم او باران راور امون پاغي باندې متوره ناشنا باران د کانو پسا متور المنذرین نو ډیر بدو باران د ير ورکړل شو بس الله تعالی پیدا اسمان طرف نه کانی راورول او مخکې راغی تفسیر ویل شی فیعلنا عالیها سافلها اول الله تعالی کلی کلی ولټکل او بیا پر پاسره د کانو باران وشو کانو باران په الله تعالی وک یا دا چې اول په باران وشو او بیا چې راکلی وټه شول پنځه کلی جبرئیل علیه السلام ته وزر لاندې ک او اوچته کله د ځمکې له واپس سره کونی راوچول وام ترنا علیه ما تر باران نور مون پاغي باندې ناشنا باران وسام تر المنذرین نو ډیر بدو باران د یار ورکلې شو ان فی ذلک لآیة یقینا پدې کې خامخا عبرت ده او ما کان اکثر مؤمنین او ندی ډیر د دیونه مؤمنان و ان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا ستارب خامخا زور اور دی رحیم رحم کون کړي